राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 8 जनवरी 2002 सायं लगभग 3 बजे इदम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण शरीर ना भरोसा नहीं बीमार ना भरोसा नहीं फिर देरी क्यों कर रहे हो अब 3 बताता जो 1 बता दिया बोलो अगर आखिरी बात है तो देरी मत करो सीधी सीधी बात है बड़ी सरल बात है देखो सब है राम जी रे बेटा राम जी बापू सबका राम जी रे बेटा थे एक तरफ हो जाओ और संसार एक तरफ बस शरीर संसार सब एक तरफ थे माँ बेटा एक तरफ क्या सच है क्या ठीक जची है अरे बाप बेटा इधर में नहीं बोले बाप बेटा एक तरफ और दुनिया एक तरफ और सब बाप बेटा एक तरफ अब पूछो पूछते हैं कि यदि कहीं कोई अन्याय करे और हमारे मना करने पर नहीं माने तो क्या करें क्या सुप्र देखो भाई वो शक्ति नहीं है कि जीव काट दे उसको मार दे उसको हटा दे आप हट जाओ अपना ही बात है आप हम लोग किनारो दे दे बस अच्छी बात है फिर जय राम जी कहो तो प्रार्थना करते नहीं मानता आ बल को तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपन भवन बुआर अपने क्यों क्यों माथा बसी करे भाई जय राम जी भाई अड़ते सो टल नहीं सरे जलते सो जग हो कबीर ऐसे संत को गंजन सके कोई समझे अड़ते सुटो नहीं सुने जलते सुझल हो जल जल हो जाए कौन आ रहा है अड़ते सुटो नहीं सुने जलते सुझल हो कभी ऐसे संत को गंदन से खो संत को आराधित होता जलते सुझल हो जाए और जलते हो जाए जले ठंड होती अर्थ सुटो नहीं सुने सुनते सुन हो कभी ऐसे संतों को बदल सके को साधुता ही बात है भाई और बलवेद न आ जा अपने साथ है अच्छा भाई ज्यादा तेरे क्या बताया अच्छा अच्छा चुप रहोगे बोलो मत अच्छा और कोई कर सकता सबसे बड़ी चुप। चुप रहा है एक पल, मैं तो बहुत पल है एक पल चुप रहा। और एक ननो सब दुख हरे, और एक ननो सब दुख हरे चुप को हरे हजार, अनंत फल जागा वारन पार। क्या रो अनंत फल अन बोले रो, हाँ सब हजार अन बोले अनंत फल सब को। कैसी बड़ी बात है राम महाराज। प्रेम से प्रार्थना करे कहीं करना ठीक हो नहीं, ज्यादा तेरे क्या पता है, पता तो नहीं मेरे। बड़ी बात है सुप्रे बढ़िया है, पता है तेरे करो भी सारे बड़ी कौन छोड़ो मन सुप्रे तो चुप रहो चुप है बड़ा चुप सबसे बड़ी चुप है। मारा तो बात एक जाए बाप बेटा एक हो जाओ बस बस दुनिया एक तरफ बाप बेटा एक तरफ अपने घर की बात है। तुम सोचते नहीं है सोचते तभी तो कदम लियो भाई समझदार लोग प्रसाद करता नहीं समझ रहा कदम लियो थे दो खीर मात वो लो खीर तो जल्दी ठंडी नहीं हुए तो खीर मात आओ कोई मां सुन खाई था वो मारना सुसु दूध तेज में कई मां सुन खाई मारी मां सुन खाई सुसु दूध तेज में भी तेज पूछते हैं गुणों का संग क्या है इससे छुटकारा कैसे हो। गुणों का संग क्या है गुणों का संग राज सात्व राजस तामस है गुण है गुणों का संग जन्म मरण हुआ है उद्गुण से सत्वसा मध्य से राजसा अधोगुण से तामसा कारण गुण संगो से सदस्य उस योनियों में जन्म लेने में कारण गुणों का संग है। सत्व रस प्रेम तीन गुण है इन गुणों के संग से ही जन्म मरण होता है। गुणों को सो दे गुण गुण से बर्तन थे अपना दे बढ़िया है गुण सत्व रजती में देने में सत्वम रजस तमा गुण प्रकृति संभव प्रकृति से पैदा होते है हमें मतलब नहीं हम तो अपने वहां पर रहते अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थौप गौनते न करोते न लिपेते शरीर में स्थित हुए नहीं रहे हृदय में दिखना ही गाय शरीर में से तो कोई पाता है नहीं गुणों का गुणा गुणे से बर्तन थे यही बात कही है गुणों गुणों में बढ़ते है अपने तो भाई एक बात है भगवान को शरण में दो। गीता में सर्व गुह्यतम बताया सर्व गुह्यतम भूय शुणु भी पर्व बच मन मना भाव मत भक्तो मद्यादि मांग नमस्कार सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण दो श्लोक है भगवान के शरण हो जाओ। मौज हो जाए भगवान का शरण हो जाए। शरीर वाला कोई भरोसा नहीं है, कौन कब चला जाए पता नहीं, सब ऐसी बात है। कौन शरीर कब चला जाए कुछ पता नहीं, खड़ा शो कर लीजिए कड़ा मेरा काम सफेद हुई बात है देवी। ये भारत छोटा है, छोटा भी पूरा आधा लगभग है, छोटा भी पूरा आधा अंदाज आधे देर सफेद बाल गया आधे में पूरा ऊन लाग गया। इस बार क्या भरोसा सब कब से बोला यार, छोटे का भरोसा है, बड़े का भरोसा है, बीमार का भरोसा नहीं, स्वस्थ का भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। ऐसा देखा बीमार है तो बच गया, बीमार ठीक नहीं है मर गया। देखा इस बार से भाई बहन सब तैयार हो जाओ, भजन स्मरण करके भगवान में लग जाओ, फिर मरा तो कोई पता नहीं। गंगा तीर्णों श्री विपिन से व्यवहार, पार जाए तो ही पार है, डूब जाए तो ही पार, पार जाए तो ही पार। गंगा तीर्णों श्री विपिन से व्यवहार, डूब जाए तो ही पार है, पार जाए तो ही पार। क्या बात है, कृपा कृपा गला जमीन थे सेठा बहुत कृपा की है, हजारों लाखों आदमियों ने सत्संग में लगा दिया, गंगा जी के किनारे लालट बैठाया। मुंबई कलकत्ता मद्रास बड़े बड़े शहर हमारे नाम मेरे तो मन में आवे कि बूढ़ी बूढ़ी अवस्था है ना, माया माही बूढ़ा हो जाए तो गंगा जी पे देवे तो जीव जी भजन करो मर जाए मर्जी को अपने दादा करो काम करना, बूढ़ा माही तो ना से रखो। अभी गीता वो नंबर 6 में वानप्रस्थ आश्रम बन रहे है, गीता भवन नंबर 6 जगह वृद्धाश्रम बन रहे खर्च बने बने अब अभी योजना तैयार होगी जी। बहुत बढ़िया है बूढ़ा नशरण से बूढ़ा ठीक मिला जो भैया भरोसा तो बालकों ने भी नहीं है कड़ो को जांच हो जाए पर बूढ़ा पर तो एक ही बात बाल को जवान हुए जवान से बूढ़ा हुए बूढ़े मरे और जावे बूढ़े बूढ़े ठेरे बूढ़े शरीर न तो शीघ्र न तो है भाई बूढ़ा बूढ़ा बुला लो महाराज जी की तरफ से शीघ्र न तो कागज पत्र दे दो भाई आज वाली कैसेट भेज दो ये नहीं आओ तो कैसे कहता ये ही कहता बोला कैसेट भेज दो बोले आ था नू तो भेजो मान तो गए थे चलो उठे चलो अब साथ क्या कर रहा हमारा बूढ़ा हो गया पढ़ा गंगा जी और हम लार फसे गंगा जी गाल थे रत्नगर में सन था, जब हमारा मसाना धोरे ऊपर, जब बूढ़ा सन था जब धोरे ऊपर जात बैठ गया के पास उठा ले जाए थे दोस्तीजे ऐसे बेटा हमारे गंगा जी बैठे भाई आज गई भाई आया जो बहन आया था वो बड़ी कृपा कर भी बढ़िया काम किया ने मार जी मर गया तो बढ़िया काम किया अरे सत्संग कमा रहो दियो सटा आओ बड़ो बुद्धि ऐसे तो काम करो सत्संग करो भजन करो गंगा जी के किनारे गंगा स्नान करो गंगा जी के दर्शन करो बहुत बढ़िया चीज है सत्संग करना जब हम काम को नहीं साधु हो गया कहीं बूढ़ा हो गया कहीं कुमारा रह गया कहीं काम ही कौन थे संसार के काम को हटा जाओ हटा जाओ क्यों सर घर में भीड़ करो दे घर में तो बे काम के न काज के हाँ काम के काज के मेरी अनाज के गंगा माई से हो गंगा जी खुलो क्षेत्र है आगे क्या उसी भक्त पता नहीं है पता नहीं हाँ बोलो भाई बोलो बोलो बोलो ये पूछे कि आपने कहा कि सब चुप रहो कोई कुछ भी करे तो चुप रहना ही अच्छा है तो ये कहते हैं यदि कोई बहन बेटी की इज्जत लूटता हो तो क्या चुप रहना चाहिए भगवान के लिए हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ एक ही बात बोलू नहीं हे मेरे नाथ में बोलू नहीं हे नाथ में बोलू नहीं ऐसी कृपा करो बोलू नहीं भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ हे मेरे नाथ में बोलू नहीं हरे स्मृति सर्व विपत्त विभूषणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली संपूर्ण विपत्ति पूछते हैं कि हमारे सामने कोई हमारी बहन बेटी को ले जावे उसकी इज्जत खराब करे तो क्या चुप रहना चाहिए चुप रहना मर जाओ और क्या बात है लड़ते लड़ते खा तो खान तो मैं करूँ हमारे घर आप मरे आओ आओ मारे देखता ना हमारे बहन बेटी ले जाए आओ हिंदुस्तान बने हुए वे भक्त में मुसलमानों मैंने कहे हो कि आप डरो मत मुसलमान तो खुद गए आप डरो मत पर ज्यादा हमारा जोर देखो चलो कहे भाई अब मारे हाथ मारे हाथ ही बात कौन मारो भाई आवे तो वहां ने सगला अपना रुपया पैसा मगर जा कही शिविर कोटा में वे सोला मोटर में रुपया नोट भर करके रवाना कर दिया आगे मुसलमान भीड़ खड़ी हाथ में मारा दिया मोटर बंद करी हाय पड़िया लूट ले गया जो एक बहन नहीं बड़ी बस छोटो भाई हो मोटर में बैल पर हाथ गले हो हमें गोली मारती भरसाओं ने बैन हाथ गले गोली मारती हल्के हो टूट गया भगा जो कने मनोमन करो मर गया फोन कियो फौज आयो तो पटर बना रहे क्या हमने नो ठीक तरह हवा न किया तुम कहने कौन खाली फायर किया पसप पक जमा तेर हवाई अड्डे पर लाख पर चढ़ाया और क्यों लाख किया वो एक आदमी मर कर आयो थे कोई बुरी बात है वो कहो मैं बैठा तो मैं देश होता हूँ आप इधर ऐसे उन्होंने पढ़ा हुआ हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती ये घटना मेरे सामने हुई ऐसे नींद नहीं आती है लूट लिया सब धन धन संपत्ति जोर और मजदूर पर मैं तो शांति कैसे मिले मैंने कहा शांति मिलेगी आपके पास जो कुछ हो थोड़ा सा गरीबों को दे जो भी कहता उसने कहा दूसरे दिन मिला कि मैं गया जो कुछ और तो था नहीं उसे रोटी मैंने नहीं रखी थी कभी आप रोटी खाएंगे रोटी का टुकड़ा मैंने गरीबों ने दिया और दिन सुबह दिन ठीक रहा शांति रही नींद आती नहीं पुरुषों लग रहा हो तो दूसरे उपकार करना है बहुत बढ़िया चीज है बढ़िया चीज है गरीब है ये आपके धन की रक्षा करने के लिए असल खजाना है कहीं तो बूढ़े कहीं गाड़े कहीं अलमारी रखे कोई लोकल में रखे बढ़िया लोकल है बहुत बढ़िया दाखिल शेर जी ने कहा लोग बूझ रहे हैं मानते नहीं है अब यू खड़ा हो तो बढ़िया चीज है हाँ भाई अपना हाथों से दियो जाए बढ़िया काम है हाथ थको कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में हाथ भरे पर हाथ हाथ बड़ी हाथ हाथ ऊपर हाथ थको हाथ कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में जब हाथ भरे पर हाथ बोरे नहीं तो हाथ थकोगा हाथ में हाथ पर हाथ थकोगा हाथ से हाथ ऊपर है हाथ बढ़िया भाई हाँ मैं तो लिखो हाथ का और पूछना है अधिकार खोकर बैठे रहना ये कहाँ तक ठीक है अधिकार नहीं अधिकार रखना ही नहीं तो जो निपसे अधिकार ले जो निपसे अधिकार ले करे न फर उपकार पुनः अधिकता के अधिकार में रहता ना अधिकार जो निपसे अधिकार ले करे न फर उपकार पुनः तार के अधिकार में रहना अधिकार अकार नहीं अधिकार प्रश्न यही है कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये तो महादुष्कर्म है अधिकार में अधिकार नहीं तो अधिकार छोड़ देना चाहिए अधिकार नहीं आना हाथ छोड़ दो उपकार करो जो उसके तन से मन से वचन से और जो देत न कहो दुख दुख तुलसी पात्र चलते देख तुलसी मुख ऐसी बात है तन कर मन कर वचन कर देत न कहो दुख तुलसी पात्र चलते देख तुलसी मुख तन से मन से सर से दिया जग में सारना, दिया जग में सारना दिया करो सबको है, घर में धरा दे पाए जो कर दिया न हो हाथ में दियो नहीं बदली कोई घर में पड़ी पिछली जो बोले घर में धरा दे पाए जो कर दिया न हो हाथ तक होगा हाथ से दिया जग में सारना दिया जग सारना है दिव गए दिया जग में सारना दिया करो सबको घर में धरान पाई है जो कर दिया न हो इस वास्ते देव जोर जोर धन कर्म रंजना मान रहे मन मोद मधु माखे दिव मूद मन कृत गाल की गोद जोर जोर धन कर्म रंजना मान रहे मन मोद मधु माखी जब मूड मन आदम से गृत काल की गोद दिया जग में सारना दिया जग में सारना दिया करो शोक हुए क्या बात है। और पूछते हैं कि न्याय के लिए तो अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है, धर्म है पर दर्ज कौन है? मैं ममता है, ममता है ये भाई थे दो दो भाई थे ब्राह्मण देवता शंख और लिखित शंख स्मृति है बड़े ऋषि महात्मा हुए जो मैं बगीचे में जाकर फल खा लिया तो फल कोई बात है मैंने कहा नाम क्या होगा नाम सूर्य होगा क्या वजन देखो दर्दार राजा का काम है ब्राह्मण का काम नहीं है राजा जाकर मेरे को दंड दो तो वो दंड दो आप गुरु हो मैं तो आप चला हूँ मैं दंड कह दू तो कहने मेरे भाई जी ने कहा है कि राजा दंड लो तो क्या गया हाथ से फड़का लिए मैंने तो राजा ने कहा तुम्हारे भाई ने आगे दी तो मैं दंड दूंगा मैं खुद दूंगा जल्ला दस नहीं आपको दंड दिया है मेरे हाथों से हाथ काटते तो पीड़ भी बहुत अब हाथ काटे पीड़ तो भाई जी जागर भाई जी पीड़ होती है जा तुम तर्पण कर दे भाई तो ना छोटा बड़ा मैं कहूँ तर्पण कर हाथ आ गया तो आप हाथ आ गया इतनी कृपा करी तो दंड आप दे देते हैं दंड देना मेरे काम है क्षमा करना मेरा बड़ा काम है दंड काम रहेगा ऐसा ब्राह्मण बड़े सेठ महात्मा उषानंद भाई हाँ थोड़ी राश है ब्राह्मण बहुत लगाम बेचती हुई कुछ संतों का कहना है कि ईश्वर निराकार है और कुछ कहते हैं कि ईश्वर साकार है दोनों है अब दोनों है मारे ईश्वर साकार भी है निराकार भी सगुण भी है निर्गुण भी है पूछते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या करनी चाहिए जरूर करनी चाहिए इसके बिना क्या ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है? क्या मूर्ति पूजा के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती ईश्वर प्राप्ति हो सकती है पूजा जरूर करनी चाहिए पेट की पूजा करो तो ठाकुर की पूजा करो रोजिना पेट पूजा करते हो नहीं करते ठाकुर जी भी पूजा करो। बात है भाई, ठाकुर जी हमारे सगुण भी है, निगुणी साकार भी, नाकार भी। अग्नि साकार नाकार दोनों होती है, जड़ साकार नाकार दोनों होता है, वायु स्वंद निस्वंद दो होता है। अच्छा भगवान के तो होने में क्या बात आई, अग्नि दो रही होती है, अग्नि साहब बेटी जेब में अग्नि बजिया जेब तो जेब जेब तो निराकार ही नहीं, निराकार भी साकार भी होती है। जल निराकार हर जल है, वो हाइड्रोजन इकट्ठा कर जल सोचा जल जल हेट निराकार है। गंगा जी में साकार जल भी साकार निराकार, वायु भी निस्पंद से स्पंद स्पंद हो जाए, भयो वायु भरा हुआ है, जहां जहां करो वही पता है, सब जगह भरा है, पर पता हो जाए। तो जल भी साकार निराकार, अग्नि भी साकार निराकार, और पृथ्वी साकार निराकार, बस भगवान है साकार निराकार, क्या बाधा लगी, भगवान नरसिंह कमजोर है क्या, साकार निराकार वही नहीं, वो निराकार साकार वही नहीं, ऐसा कमजोर को नहीं। हमारे ठाकुर जी सब है, हमारे ठाकुर जैसे अर्जुन भी घबरा गया, भयन सब मनो में भयन से अर्जुन भी डर गया, आखिर मैं को आप कौन हो महाराज, काल हूँ काल खजू कालोस में लोग लोका समा हर तू ये प्रवृत्त, यहाँ आया हूँ सबका श्रृंगार करू, सबका श्रृंगार कर जाऊंगा। ऐसा बात ठाकुर जी सनातन में ठाकुर जी ऐसा डर लगे दिशे ऐसे बात ठाकुर जी माता को जैसा है माया ठाकुर जैसा बड़ा भयंकर है। पिताजी के पिताजी ले शस्त्र सामने दिया पकड़ गया, हमारे ठाकुर जी चेटा ठाकुर जी महाराज, अरे ठाकुर जी है पर सनातन धर्म ठाकुर जी है, सनातन ठाकुर जी सब वर्ग में करते हैं, सब वर्ग पूछते हैं कि जो काम करते हैं वही पूजा है, ये कैसे और करो क्या, एक बार बदल तो सब काम हो जाएगा। भीष्म जी महाराज भगवान ने पूजा करी, ध्यान क्यों भागवत में ध्यान आवा भगवान, ध्यान क्यों कि मेरे बड़ों से छिन्न भिन्न हो गया, कवच टूट गया, लोलवान हो गए, ऐसे भगवान मेरी गति हुई। अब पूजा करी ठाकुर जी भीष्म जी महाराज, ठाकुर जी ले पड़ो तो आइए आइए महाराज आइए, रथ से गिरा दीजिए, आज आप आ गए मेरे ऐसा भगत है भगवान, भगवान शूद्र में आया तो शूद्र में तो आज पूछा है महाराज, शुद्ध में तो पूछा आई है, विचित्र भगवान ने भगत बड़े चले पूजा भी विचित्र लो रखो तोड़ दियो, ठाकुर ठाकुर जी पहुंच जाए। अरे अर्जुन करता क्या है तू है, भीषण देखो उनका है, बाण भर दे, बाणों से भर दिए, तब रथ ही भर दियो। ठाकुर जी दादू जी दादू जी बूढ़े व्रत थे करना कर तो जमाना भीष्म द्रोण और कृपाचार्य, भीष्म द्रोण और कृपाचार्य, भीष्म द्रोण और कृपाचार्य व्रत ऐसे ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना ये आखिरी हद है। छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगन्तु तत्। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और गुणता भी दुख है न बचा लेते, बड़े भाई दुख से भी विचलित नहीं होता, ऐसा आनंद है। आप कितने काम करो इसके समान कोई नहीं है। अभी बड़ी भारी हलचल की बात है, पर इसमें भी शांति है कि नहीं, और वो सदा के लिए भगवान के भजन में लग जाए, सदा के लिए शांति, सदा के लिए, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं, भगवान से कहो। श्यामर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।